So, we're going to look at Hebrews chapter 1, verse 1. Ne vom uita în Evrei capitolul 1, versetul 1, which says, care spune așa. God, who at various times and in various ways spoke to us in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. Verse 1 and 2, sorry. Okay. După ce de mult, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeți, zilele acestea de pe urmă, el ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. So this is, it's kind of a truth of the Bible that God has spoken. Și acesta este un adevăr al Bibliei prin faptul că Dumnezeu a vorbit. It's like base level, like these, this is the word of God. Practic asta este baza. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. If we didn't believe that, we wouldn't have any reason to read it at all. Dacă n-am crede vreodată că avem vreun motiv să citim această carte, acesta este motivul. But the whole Bible is God speaking to us. Ideea este că toată Biblia este îl reprezintă pe Dumnezeu vorbindu-ne nouă. It's him revealing himself to us. El se descoperă față de noi. Showing us who he is. Ne arată cine este. And in Romans 1, we see that it's not just God showing himself through the Bible, it's also him showing himself to us through creation. Și în Romani 1 vedem că Dumnezeu nu doar că se descoperă pe el prin Biblie, dar se descoperă și prin creația sa. So Romans 1:16-23 says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things." Și avem Romani, capitolul 1, versetul 16-23. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, din credință spre credință, așa cum este scris, însă cel drept prin credință va trăi. Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neevlavii și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor, care năbușă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este vădit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost clar arătate fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără vreo apărare. Fiindcă, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor și în inima lor fără pricepere s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. So we see in the first few verses that the gospel reveals the righteousness of God. Și vedem aici în primele versete că Evanghelia arată neprihănirea lui Dumnezeu, dreptatea lui. The truth that is Christ dying for our sins shows that God is just. Adevărul că Dumnezeu sau Isus a murit pentru păcatele noastre arată că Dumnezeu este drept. He absorbed the punishment that we deserved. El a luat asupra lui pedeapsa pe care noi trebuia să o suportăm. And so God could be both just and the justifier. Ca Dumnezeu să fie la drept, dar și cel care face dreptate în același timp. Of those who believe in him. Și să facă dreptate celor care cred în el. And so that's in the first few verses, and then we see that the wrath of God is revealed, so that there is a punishment for sin. Asta este în primele versete și după aia vedem că mânia lui Dumnezeu este arătată ca pedeapsă pentru păcatele noastre. These are attributes that are revealed. It goes on to say that in the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen and understood. Și după aia vedem că în creația lumii vedem atributele invizibile ale lui Dumnezeu. So God has revealed a lot about himself. Și aici vedem că Dumnezeu a descoperit multe lucruri despre el. And why does this matter? Și de ce contează asta pentru noi? Because it means that God isn't hiding from us. Pentru că înseamnă că Dumnezeu nu se ascunde de noi. It means that he's knowable. Arată că el vrea să se facă cunoscut. he is exploding out at us from his creation. El practic explodează sau exploatează din creația sa. His word is him showing himself to us. Cuvântul lui este reprezintă pe el arătându-se nou. It's him describing himself. El se descrie pe el însuși. Showing us his love, arătându-și dragostea, his power, puterea, and his righteousness, și dreptatea. And we can see all of that in here. Și putem să vedem toate lucrurile astea aici. And his goodness and his creativity are on display everywhere. Bunătatea și creativitatea lui este văzută pretutindeni. And this leads us to the Psalms, where because there's so many places in the Psalms where people just explode with praise for God. Și asta ne conduce la psalmi, către psalmi, unde știm foarte bine că în psalmi sunt o grămadă de oameni care explodează în descrierea lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu. So I'm looking at Psalm 19 right now. Și acum ne uităm în Psalmul 19. And it starts with this line. Și începe așa. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Cerurile declară slava lui Dumnezeu și întinderea istorisește despre lucrarea mâinilor lui. And it goes on just beautifully to say, day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them, God has set a tabernacle for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run its race. Its rising is from one end of heaven, and its circuit is to the other end. And there is nothing hidden from its heat. Și după aia continuă foarte frumos. O zi dă de știre alte zile acest mesaj și o noapte vestește această cunoaștere alte nopți. Dar fără vorbe și fără cuvinte, fără să li se audă glasul, răsunetul lor a străbătut întreg pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii. În ceruri, el a întins un cort soarelui. Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă, asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale. Răsăritul lui este la un capăt al cerului și roata este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui. So here David is just looking at what he can see of the stars and of the sun and the moon. Și aici îl vedem pe David cum se uită la lucrurile pe care le poate vedea despre stele, despre soare, despre lună. He's just looking up and he's praising God for what he sees there. Se uită în sus și laudă pe Dumnezeu pentru lucrurile pe care le vede acolo. He's seeing the creativity and the goodness of God in the stars and in the moon and the sun. El a văzut creația sau creativitatea lui Dumnezeu uitându-se și bunătatea lui uitându-se la stele și la lună. And then he goes on to talk about the law. Și pe aia continuă și vorbește despre legea. Which is what's been really interesting to me. Care este foarte interesant pentru mine. So verses 7 through about 11. Să citim de la 7 la 11. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Legea Domnului este desăvârșită, ea înviorează sufletul. Mărturia Domnului este demnă de încredere, ea înțelepsește pe cel neștiitor. Orândurile Domnului sunt drepte, ele îmbucură inima. Porunca Domnului este curată, ea îmi luminează ochii. Teama de Domnul este curată, ea rămâne pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de dorit decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Chiar și robul tău este instruit prin ele. Când le păzește, are o mare răsplată. And let's take a moment to think about like how much of God David had been revealed or had been revealed to David. Hai să vedem cât din Dumnezeu a fost descoperit lui David. He had the first five books of our Bible. Deci el a avut primele 5 cărți din Biblia noastră. Probably had Joshua too. Probabil și Iosua. But Judges probably wasn't written for a while. Dar Judecător nu cred că a fost scris mai dura ceva timp până. Also, the book of Ruth hadn't been written for a while because it mentions David, and so nobody would have mentioned David if David wasn't important. Și nici Ruth nu cred că a fost scris pentru că în Ruth este menționat David și așa, și de aici reiese că David nu era așa important atunci în perioada aceea. So all David had is what most of us consider the most boring part of the Bible. Și ceea ce noi considerăm cea mai plictisitoare parte a Bibliei, asta avea David. And yet in reading this, the five books of the Bible that are the most or that are the most difficult to get through. Și prin citirea acestora, cele 5 cărți ale Bibliei care sunt cele mai dificile de parcurs, David just explodes into worship. David practic explodează sau reiese în laudă, în închinare. He says that the law of the Lord is perfect. Spune că legea lui Dumnezeu este perfectă. The testimony of the Lord is sure. Mărturia Domnului este demnă de încredere. The statutes of the Lord are right. Ordonanțele Domnului sunt drepte. The commandment of the Lord is pure. Porunca Domnului este curată. The fear of the Lord is clean. Teama de Domnul este curată. And the judgments of the Lord are true and righteous altogether. Și judecățile Domnului sunt adevărate. Toate sunt drepte. And then he says something even crazier, saying, "More to be desired are they than gold." Și după aceea spune ceva nebunesc, adică sunt mai de dorit ca aurul. So speaking of just like the law and these things, he's saying, these things are to be desired. These five books are to be desired more than gold. Și vorbind despre lege, spune că aceste cinci cărți sunt mai de dorit ca aurul. And he didn't have the gospels that we can see Jesus clearly working in. Și nu avea evangheliile ca să-l vedem pe Iisus lucrând clar în ele. He didn't have the letters of Paul to read and like ponder over. Nu avea scrisorile lui Pavel în care să citească și să mediteze asupra lor. He didn't even have the proverbs that his son wrote. Nici măcar nu avea proverbele pe care le scrisese fiul său. He had five books. Avea cinci cărți. Of God revealing himself to his people. În care Dumnezeu se arăta pe el însuși poporului. And in meditating on those, he could worship God. Și meditând asupra acelor cărți, acelor cuvinte, putea să se închine lui Dumnezeu. He saw God not only in the sun, moon and stars, but also in the law. El a văzut pe Dumnezeu nu numai în cer, în stele și în soare, ci și în lege. And it's not only David who could worship through the law. Și nu este doar David care se închină prin lege. Psalm 119 is basically just a long love letter to the law. Practic în Psalmul 119 vedem o scrisoare lungă de dragoste către lege. We don't have time to read the whole thing today. Nu avem timp să citim tot psalmul astăzi. But we're just going to read a section from chapter 9 or from verse 97 to verse 104. Să citim de la versetul 97 la 104. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. You through your commandments make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep your precepts. I have restrained my feet from every evil way, that I may keep your word. I have not departed from your judgments, for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Ce mult iubesc eu legea ta. Toată ziua cuge la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât dușmanii mei, căci ele sunt întotdeauna cu mine. Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuge la mărturiile tale. Sunt mai priceput decât bătrânii, căci păzesc orânduirile tale. Îmi feresc picioarele de orice cale rea ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă îndepărtez de judecățile tale, căci tu m-ai învățat. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea. Sunt priceput datorită orânduirile tale, de aceea urăsc toate cărările minciunii. And see, this is a truth of the Bible. Și vedeți, acesta este un adevăr al Bibliei. God has revealed himself to mankind. Dumnezeu s-a descoperit pe el omenirii. He has spoken. El a vorbit. And his words are sweet. Și cuvintele sale sunt dulci. This person is saying things like, how sweet are your words to my taste, sweeter than word, they're sweeter than honey to my mouth. Ce interesant este că aici omul acesta spune că ce dulci sunt cuvintele tale pentru gura mea, sunt mai dulci decât mierea pentru gura mea. He is in love with the word of God. Practic el este îndrăgostit cu cuvântul lui Dumnezeu. Meditating on it day and night. Meditând asupra lui zi și noapte. It's beautiful to think about. Este frumos să te gândești la asta. The word of God is just so filled with beauty because it's so filled with God. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de plin de frumusețe pentru că este plin de Dumnezeu. And that's the main point I want to get to today. I want to look at today. Și acesta este aspectul principal pe care vreau să-l observăm astăzi. Is that God's word is sweet. Și anume, cuvântul lui Dumnezeu este dulce. And that what he's saying in here is not only true, but it's also enjoyable. Și că ceea ce spune aici nu este numai că cuvântul său este adevărat, dar este și plăcut. And this is the part that I've been thinking about for me, is that sometimes I look at reading the Bible as like a chore, you know? Și de multe ori asta e foarte important pentru mine, pentru că de multe ori când mă gândesc la cititul Bibliei, asta este o temă pentru mine. Like, oh, I got to read this much today so that I'm taken care of. Și trebuie să citesc atâta ca să fiu bine, să fiu asigurat. So that I'm a good Christian boy. Ca să fiu un creștin bun. But it's not about that. It's about loving the Bible. Dar nu este despre asta, este despre a iubi cuvântul, Biblia. It's about knowing God through it And not just knowing him, but loving him. Este despre a-L cunoaște pe Dumnezeu prin cuvânt, ci nu doar despre a-L cunoaște, ci și a-L iubi. And that's what I want for all of us in the new year that's coming up. Și asta îmi doresc pentru fiecare dintre noi în anul nou care vine. I want us to better understand and love God. Vreau să putem să înțelegem mai bine pe Dumnezeu și să-L iubim mai bine. I want us to feel the sweetness of His word. Vreau să simțim dulceața cuvântului Său. I want us to taste and see that the Lord is good and that the man who trusts in Him is blessed. Vreau să gustăm și să vedem ce bun este Domnul și ca omul care gustă din acestea să fie că este binecuvântat. I want us to experience God's goodness through His word and through His revelation to us. Și vreau să experimentăm bunătatea lui Dumnezeu prin cuvântul Său și descoperirea Sa. So now let's turn to the main text that I want to look at. Și acum să ne întoarcem în pasajul de bază din ziua de azi. Psalm 1. Psalmul 1. And this whole chapter is a sort of model of what we're going to look like as we delight in God. Și acest capitol reprezintă modelul prin care noi o să arătăm atunci când ne desfătăm în Dumnezeu. It's more of a description of the one who is already delighting in God than it is an instruction booklet for how to delight in God. Este mai mult o descriere a unui om care își găsește desfătarea în Dumnezeu decât un manual de instrucțiuni. So let's just read it one or two verses at a time. So verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. So this first point I have is delighting in God is not delighting in wickedness. Primul punct pe care vreau să-l ating este că desfătarea în Dumnezeu nu este desfătarea în păcat. The man who delights in God is not seeking counsel from wicked people. Omul care își găsește desfătarea în Dumnezeu nu este acela care își caută plăcerea în cugetul oamenilor. He's not approving of the way that sinners are going. Practic, el nu este de acord cu felul în care păcătoșii trăiesc viața. And he's not embracing the sinfulness of wicked people. Și el practic nu acceptă păcătoșenia oamenilor păcătoși. The person who does these things is not delighting in the knowledge of God, but is a picture of the godless man in Romans 1:22-25. Și vedem că aici nu este imaginea oamenilor care sunt desfătați, își găsesc desfătarea în el, ci imaginea oamenilor care pe care îi vedem în Romani, Romans 1:22-25. So we looked at the first part of this when we were talking about Revelation earlier. But this is the part where it talks about what the man who looks like or what the man looks like who is not seeking God. Și aici vedem imaginea omului care nu îl caută pe Dumnezeu. În Romani capitolul 1:22-25. Yeah. So it says, professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Therefore, God also gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie and worshipped and served the creature rather than the creator, who is blessed forever. Amen. Pretizând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat pradă poftelor inimilor spre necurăție, necistându-și astfel trupurile între ei. I-au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. When we don't know God, when we're not delighting in Him, this is what we look like. Când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și nu ne găsim desfătarea sau împlinirea în El, așa arătăm. We're not going our own way and it's good. We're going our own way and it's a mess. Nu mergem pe drumul nostru după planul nostru și este bine. Mergem după planul nostru și este rău, este un dezastru. We become slaves to our own passions. Devenim sclavi pasiunilor noastre. We become nothing more than sinful people who have no hope. Și devenim nimic mai mult decât oameni păcătoși care nu au nicio speranță. Delighting in, enjoying and celebrating wickedness is the opposite of delighting in God. Bucurându-ne și găsindu-ne desfătarea în răutate, în lucruri rele, n-are nicio legătură cu a-ți găsi desfătarea în Dumnezeu. So let's keep going in Psalm 1. Și acum o să continuăm în Psalmul 1. Verses 2 to 3. Versetele de la 2 la 3. Just 2. Versetul 2. But his delight is in the Lord, in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. And see, this is interesting to me because it shows us that delighting in God is not simply following the law or avoiding wickedness. Și vedeți voi, aici îmi place foarte mult pentru că a găsi plăcerea în Dumnezeu nu înseamnă să faci legea sau să nu păcătuiești. There is more to delighting in God than simple compliance. A-ți găsi plăcerea în Dumnezeu nu este atât de simplu decât să te conformezi. It's easy to be conformed to an idea of what we think God wants us to look like. E foarte ușor să ne conformăm unei idei prin care credem noi că așa vrea Dumnezeu să arătăm. And it's possible to put on a mask for so long. Și e posibil să porți o mască destul de mult timp. It's easy to say yes, I agree with what God is saying. Este mai ușor să spui da, sunt de acord cu ceea ce Dumnezeu are de spus. And then not live like it. Și după aceea să nu trăim. And more than that, it's possible to want to avoid wickedness but not want to follow God. Și mai mult de atât, putem să nu ne dorim să facem lucruri rele, dar asta nu înseamnă că ne dorim să ne găsim plăcerea în Dumnezeu. But when you're in that place, you're actually seeking wickedness because you're not seeking God. Pentru că în acel loc, dacă te afli în acea gândire practic, tot căutăm răul pentru că nu îl cauți pe Dumnezeu. There is no middle ground. Nu există o cale de mijloc. You're either with God or you're against him. Ești cu Dumnezeu sau împotriva lui. And Jesus made it perfectly clear that he is not looking for Pharisees. Și Isus a spus foarte clar că el nu caută farisei. He is not looking for unfeeling rule followers. Nu caută conducători care să nu împlinească. Nu caută oameni care să nu urmeze legile fără inimă. In Matthew 7, 21 and 23. În Matei capitolul 7 versetul 21 și 23. Jesus says something that has forever impacted my life. Matthew 7, 21 to 23. Deci Matei capitolul 7 versetul 21 la 23. Iisus a spus ceva ceea ce mi-a impactat viața pentru totdeauna. This is a part of the Sermon on the Mount and he says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, 'Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.'" Acest pasaj face parte din predica de pe munte și anume, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău și n-am alungat noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi cei ce lucrați fără de legea. These people did everything right. Oamenii aceștia au făcut totul perfect. Bine. In terms of like what we would look at. În ceea ce noi ne-am uitat, în lucrurile pe care noi le privim. They were casting out demons. Scoteau demoni. They were doing wonders. Făceau minuni. They were even prophesying. Chiar făceau profeții. And yet Jesus says, "Depart from me, I never knew you." Și totuși Dumnezeu le spune, plecați de la mine, nu v-am cunoscut niciodată. These verses impacted me so deeply when I was about 13 years old. Versetele acestea, când aveam 13 ani, m-au impactat foarte mult. My father was a pastor. Tatăl meu era un pastor. Assistant pastor. Pastor and I was assuming that because he's good, I'm good, you know? Și eu credeam că pentru că tatăl meu e bun, și eu sunt bun. I just have to perform well in front of others and I'm sure God will let me in at some point. Trebuie să-mi joc bine rolul în fața celorlalți și Dumnezeu o să mă lase să trec mai departe pentru că sunt bun. I just have to make sure no one else questions that I'm good and then I'm going to be good. Trebuie să mă asigur că nimeni nu pune la îndoială faptul că sunt bun și după aia sunt ok. And then I heard these verses. Și pe aia am auzit versetele acestea. And realized that I can't prophesy. Și mi-am dat seama că eu nu pot să profetesc. I can't cast out demons. Nu pot să scot demoni. I can't do wonderful things. Nu pot să fac lucruri minunate, minuni. The only thing that I can do is follow rules, kind of. Și singurul lucru pe care puteam să-l fac este să urmez niște reguli. And it kind of broke me to see that these people didn't get in, even though they were doing crazy things. Și asta m-a uimit pe mine pentru că oamenii aceștia făceau și lucrurile astea și tot nu treceau mai departe. And yet I was thinking I was going to get in doing mediocre things. Și credeam că o să fiu bine prin a face lucruri mediocre. And so I ran to a bathroom stall crying. Și m-am dus la baie și am început să plâng. Asking God, what do I have to do to be saved then? Rugându-l pe Dumnezeu, ce trebuie să fac ca să fiu salvat, să fiu mântuit atunci, dacă toate lucrurile alea nu erau ok. And in that moment it was clearly shown to me that all you have to do is believe that Christ has already done the work. Și în momentul acela, lucrul care mi-a fost limpede a fost faptul că toate lucrurile au fost acoperite de Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie eu să fac este să cred. That's all it takes to be saved. Asta este tot ceea ce trebuie să facem ca să fim salvați. It's to believe in Christ and the work he did. Să credem în Dumnezeu și lucrările pe care le-a făcut El. And that's part of what has made me delight in God. Și asta este partea care m-a făcut să-mi găsesc plăcerea în Dumnezeu. Seeing what he has done, seeing what Christ has given for me. Văzând ceea ce El a făcut și văzând ceea ce Dumnezeu Iisus a dat pentru mine. Even though I deserve none of it. Chiar dacă eu nu meritam nimic. Even though I wasn't worthy of love. Chiar dacă nu meritam dragoste. Seeing that God loved me first. Văzând că Dumnezeu m-a iubit mai întâi. Has been such a source of love for God for me. A reprezentat sursa dragostei mele pentru Dumnezeu. And John says as much. He says, in this we know love. Not that we loved him, but that he loved us first. Și Ioan spune asta, prin asta veți cunoaște dragostea, nu pentru că voi l-ați iubit, ci pentru că el ne-a iubit mai întâi. Delighting in God is knowing and loving him in tangible ways. Plăcerea în Dumnezeu, a ne găsi plăcerea în Dumnezeu înseamnă să ne găsim în toate căile noastre. It is enjoying him, wanting to be with him in his words. Este a ne găsi plăcerea în el, a vrea să ne petrecem timpul în cuvântul său. It is not avoidance of sin, it is pursuit of God. Nu este fuga de păcat, ci fuga către sau urmarea lui Dumnezeu. And let's look at the next few verses. Și acum să ne uităm la următoarele versete din Psalmul 1. Psalmul 1, yeah. Verses 3 to 6. We'll just finish 3 la 6. He shall be like a tree planted like the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also does not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Versetele 3 la 6. El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. El prosperă în tot ceea ce face. Cei răi însă nu stă așa, ci ei sunt ca pleava spulberată de vânt. De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți. Căci Domnul cunoaște calea celor drepți, calea celor răi însă duce la pieire. So this is, all of this is, there's something here that I've seen. Și este ceva ce eu am observat aici. It's that the outcome of delighting in God is rewarding. Și faptul că rezultatul faptului că noi ne găsim plăcerea în Dumnezeu este o răsplată. We see this here, we see this in Psalm 19 that we read earlier. Vedem asta aici, vedem asta în Psalmul 19 pe care l-am citit mai devreme. About the where to go. Psalm 19 said that Psalmul 19 spunea. It says, moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Mai mult de at, what verse? 11, speaking of the law. Ok. Și după aia, chiar și robul tău este instruit prin ele că le păzește, are o răsplată mare. There is reward. Există o răsplată. And back in Psalm 119. Și întorcându-ne în Psalmul 119. We see it in verse 98. Vedem în versetul 98. 98. Yeah. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep your precepts. I have restrained my feet from every evil way, that I may keep your word. I have not departed from your judgments, for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts I get understanding, therefore I hate every evil way. Și de la versetul 98, poruncile tale mă fac mai înțelept decât dușmanii mei, căci ele sunt întotdeauna cu mine. Sunt mai înțelept decât toți învățătorii mei, căci cuget la mărturile tale. Sunt mai perceput decât bătrânii, căci păzesc orânduirile tale. Îmi feresc picioarele de orice cale rea, ca să păzesc cuvântul tău. Nu mă îndepărtez de judecățile tale, căci tu m-ai învățat. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea pentru gura mea. Sunt priceput datorită orânduirilor tale, de aceea urăsc toate cărările minciunii. The outcome of delighting in God is better than the outcome of not delighting in God. Rezultatul faptului că noi ne găsim desfătarea în Dumnezeu este mai bun decât rezultatul a nu ne găsi. It is worth it. Yeah. It's worth everything we could give up. Merită tot ceea ce noi putem da. And I'm not saying that it's an automatic, like, you get everything you want type thing. Nu zic că este ceva automat care faci asta și primești tot ce vrei. But the Bible is clear that all things work together for the good of those who love God and are called according to his purpose. Dar Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine celor ce slăvesc pe El. There is suffering and sacrifice that comes with delighting in God. Există suferință și sacrificiu pentru cei care îl iubesc pe El. A large part because there is suffering and sacrifice that comes with life. Și mare parte pentru că există sacrificiu și suferință în ceea ce privește viața. And following God is not a immunity from the sufferings of life. Și a-L urma pe Dumnezeu nu înseamnă că primești imunitate pentru suferințele vieții normale. But it does mean that he is with you in them. Dar în același timp asta înseamnă că El este cu tine prin ele. And that he loves you through them. Și că te iubește prin aceste greutăți, suferințe. And that he will be your comfort through them. Și anume că El îți va fi confort prin ele. All of the suffering and the sacrifice that delighting in God will cause you to go through will be worth it in the end. Toate suferințele prin care vom trece pentru a putea ne găsi plăcerea în Dumnezeu vor merita. Hebrews 11:13-16 tells us of the mindset of those who have gone before us in following God and delighting in God. În Evrei capitolul 11, what chapter? Chapter 11 verses 13-16. Capitolul 11, versetele 13 la 16, vedem modul de gândire sau perspectiva oamenilor care urmează pe El. It says, "These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had an opportunity to return. But now they desire better, that is, a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them." Evrei capitolul 11, de la versetul 13. În credință au murit toți aceștia, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Însă ei tânjeau după o țară mult mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeul lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. These people thought it was worth everything they could give. Acești oameni credeau că lucrul acesta merită sau este de valoare a tuturor lucrurilor pe care ei puteau să le dea, să le ofere. The assurance that they had was their faith. Siguranța pe care eu aveau era reprezentată de credința lor. And I want us to be assured that delighting in God is worth everything we can give up. Și vreau să fim siguri că plăcerea în Dumnezeu este merită toate lucrurile din viața noastră. He is worth everything. El merită totul. And we can see this in Psalm 1 where it's talking about planted by the rivers of water that brings forth its fruit in season, whose leaf also does not wither, and whatever he does shall prosper. Și aici vedem în Psalmul 1 că el este un pom sădit lângă niște izvoare de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu vestejesc. El prosperă în tot ceea ce face. And something that stood out to me here is that the tree is planted by a river. Și ceea ce mi-a ieșit în evidență este că un pom este sădit lângă un izvor. The tree isn't planted by a stagnant pond. Și aici și vedem că pomul nu este plantat lângă un puț care este în același loc de o grămadă de timp. The tree has a source of fresh water. Acest copac are o sursă de apă limpede, clară. And that's how we should be. Și așa ar trebui să fim și noi. With God. Cu Dumnezeu. We can't just rely on what we've already learned about God. Nu putem să ne bazăm pe lucrurile pe care le-am învățat deja despre Dumnezeu. To be sure that's all going to be true, assuming that it's all true. Și să fim siguri că toate lucrurile astea vor fi adevărate, dacă sunt adevărate. But God wants us to keep coming back to him for more fresh water. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la el pentru mai multă apă limpede, curată. Fresh knowledge of him. Cunoștințe noi despre el. All of which has been revealed to us in his word. Toate dintre acestea care au fost n-au fost descoperite prin cuvântul său. God's word is living and active. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ. And there's always going to be something more for us to get from it. Și mereu va fi ceva nou pe care noi putem să-l învățăm. And as we're getting fresh things from it, și pe măsură ce primim locuri noi, curate de la el, it's going to produce its fruit in us in season. O să producă roadă în noi. So that whenever we're called upon to give fruit, așadar de fiecare dată când noi suntem chemați să fim fructe, roade, the fruit comes naturally. Roada, fructul vine în mod natural. It's not something we have to grunt out with effort. Nu este ceva ce trebuie să ne strofocăm ca să iasă. But it's something that grows out of the source. Și este ceva ce crește din sursă. And in this new year, I want us to be like these trees. Și în acest an nou vreau să fim ca acești copaci. Delighting in God, soaking up his word, and producing fruit when called upon. Găsindu-ne desfătarea în Dumnezeu, prin absorbirea apei noi și prin cuvântul său. I want us to worship, to explode with worship when we see him in anything. Vreau să ne închinăm și să explodăm, această explodare a închinării să fie rezultatul. Whether it be something in his word or something as simple as a tree with extra trees in it. Și chiar dacă este ceva simplu ca cuvântul său sau un copac care are alți copaci care a fost altăit. There's beautiful nature here in Bucharest. Este o natură foarte frumoasă aici în București. I saw that the other day, it was fun. Am văzut asta ieri și era super distractiv. But yeah, I want us to see him as beautiful as we saw him when first we believed. Vreau să-l vedem pe el la fel de frumos precum l-am văzut atunci când am crezut pentru prima oară. And I want us to love him like we first loved him. Și vreau să-l iubim așa cum l-am iubit la început. Most of all, I want the stagnancy of our brains to be cleared out by fresh water. Și mi-aș dori ca mintea noastră care a stagnat să fie curățită și reîmprospătată de apă nouă, proaspătă. I want us to enjoy God. Vreau să ne bucurăm de Dumnezeu. So let's pray. Așa că hai să ne rugăm. Father, thank you for being so good to us. Tată, îți mulțumim că ești așa de bun cu noi. Thank you for revealing yourself so clearly through your word. Îți mulțumim că te-ai descoperit așa de clar prin cuvântul tău. And for loving us so much even though we didn't deserve it. Și prin faptul că ne-ai iubit așa de mult deși noi nu meritam. Thank you for changing our hearts. Îți mulțumim că ne-ai schimbat inimile. Thank you for giving us fresh water. Îți mulțumim că ne-ai dat apă limpede. Help us to see you as more beautiful than anything else. Te rugăm să ne ajut să te vedem mai frumos decât orice alt lucru. And more worth our time and effort than anything else. Și că ești mai valoros decât orice altceva. In Jesus' name. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Amin.